شب بخیر کوچولو، به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، انشالله حال روزتون خوبه خوبه. بچه ها امشب شب ولادت حضرت زینب شیرزن کربلا سلام الله علیها است. این ولادت زیبا رو به شما و بزرگتراتون تبریک میگم. حتما در بین فامیل شما، عزیزان شما، کسانی هستند که پرستارن، انشاءالله که تبریکات ما رو میپذیرن. واقعا کارشون هم سخته هم خداییه. بله، خداوند از پرستارای مهربون خیلی راضیه، خوش به حالشون. خب عزیزای دلم، بریم سراغ یه قصه در همین ارتباط. خاله مریم پرستار مهربون. سارا خانم گل ما یه دختر کوچولویی بود که از پله افتاده بود و پاشم شکسته بود، برای همین توی بیمارستان بستری بود. سارا اولش از اینکه تو بیمارستان بود خیلی ناراحت، مدام گریه میکرد، از مامان و باباش میخواست که اونو ببرن خونه. اما بعد از گذشت چند روز دیگه ناراحت نبود، گریه نمیکرد. حتما میگین چرا؟ چون یه دوست مهربون پیدا کرده بود. دوست سارا کوچولو فکر میکنین کی بود؟ یه پرستار مهربون به نام خاله مریم که از سارا کوچولو، بچه های دیگه که در بیمارستان بودن، پرستاری میکرد. خوش به حال پرستارای نازنین. خاله مریم برای بچه ها شعر میخوند، قصه میگفت، کمکشون میکرد که غذاشونو بخورن، داروهاشونو به موقع میداد و خلاصه باهاشون بازی میکرد. سارا کوچولو از اینکه خاله مریم پرستارش بود خیلی خوشحال بود. آخه خاله مریم مثل مامانش مهربون بود و همه بچه ها رو دوست داشت. یه شب که خاله مریم کنار تخت سارا کوچولو نشسته بود و مراقبش بود، سارا دید که خاله مریم داره یه کار دستی درست میکنه. سارا از خاله مریم پرسید که چی درست میکنه؟ خاله مریم لبخندی زد و با مهربونی گفت: عزیزم، دارم با این کامباهای رنگارنگ یه عروسک خوشگل برای یه دختر کوچولو به اسم ریحانه درست میکنم. آخه چند روز دیگه تولدشه و اون الان چند هفته است که توی بیمارستان ماست و متاسفانه یکی از اعضای خانوادهشو تو تصادف از دست داده و خیلی هم غمگینه. و بعد ادامه داد که ما پرستارها تصمیم گرفتیم براش تولد بگیریم و خوشحالش بکنیم. منم با این کامباها میخوام براش عروسک درست کنم و بهش کادو بدم. چه کار قشنگی بچه ها، چه کار قشنگی. بله، سارا کوچولو با خوشحالی گفت: آخ جون، تولد. خاله مریم، میشه منم بیام تولد ریحانه؟ خاله مریم گفت: بله، همه بچه هایی که توی بیمارستانن میتونن بیان تولد. سارا کوچولو با ناراحتی گفت: اما من که کادویی ندارم که به ریحانه بدم. خاله مریم لبخندی زد و گفت: تو میتونی یه نقاشی خوشگل از همون نقاشیایی که تو دفتر کشیدی برای ریحانه انتخاب بکنی یا بکشی، حتما خوشش میاد.